الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة توبہ کی تقریباً 96 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اعراب یعنی گنوار لوگ، دیہاتی، گاؤں کے رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، یہ زیادہ شدید ہیں کفر اور نفاق کے اعتبار سے. کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں یا جو جنگلات وغیرہ کے اندر لوگ رہتے ہیں، انہیں ان میں علماء وغیرہ نہیں ہوتے، سمجھانے والے اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور چونکہ دنیاوی علوم سے بھی عموماً یہ ناواقف ہوتے ہیں تو ذہن کے اندر وسعت پیدا نہیں ہونے پاتی. پھر اس قسم کے لوگ عموماً یہ دیکھا ہے کہ خاندانی رسم و رواج میں اتنے زیادہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی دین کی بات بتائی جائے تو خاندانی رسم و رواج ہی عموماً غالب رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ داداؤں سے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے تو ہم اس کو نہیں سنیں گے. تو چونکہ یہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، آب و ہوا کچھ اس قسم کی ہوتی ہے گاؤں کی کہ سرکشی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ سمجھانے والا نہیں ہوتا، صاحب علم لوگ ان میں نہیں ہوتے، تو عموماً ایسا ہے. ورنہ ماد اللہ ایسا نہیں کہ ہم سارے کے سارے گاؤں والے ایسے ہیں، ان میں ذہین بھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ اور اچھے دیندار لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ساتھ ذہنی رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر کا یہ معاملہ ہے کہ جاہل گنوار جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفر اور نفاق پر زیادہ شدید ہوتے ہیں. وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. اور یہ اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسول پر اتارے اس سے یہ جاہل رہیں، انہیں نہ جانیں، یعنی کیونکہ ان کے اندر قبول علم کی صلاحیت بھی نہیں ہے. انہیں جب کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے تو یہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. عموماً آپ گاؤں کے اندر یہی چیز دیکھیں گے کہ آپ جا کر انہیں کوئی دین کی بات بتائیں، کوئی شرعی مسئلہ بتائیں، تو وہ اپنے چھوٹے سے ذہن کے ساتھ اس کو سننے کے بعد اس پہ 10 تنقیدیں کر دیں گے، ارے وہ یہ کیا بات ہوئی. اور یہ میرے خیال میں تو گاؤں کے ساتھ تو ہے ہی ہے، یہ تو شہروں میں بھی بیماری ہے کہ اگر کوئی ایک شرعی مسئلہ بتایا جاتا ہے اور اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ حکم ہوگا، ایسا کریں گے تو یہ حکم ہوگا، تو بعض اوقات اتنی وسعت ذہنی بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہاں صورت دوسری ہے، یہاں صورت دوسری ہے. وہ صاف کہتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے، ایک جیسی بات تو ہے. تو اسی طرح گاؤں والے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جب کوئی دینی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو عموماً ان میں چونکہ اتنی ذہنی وسعت نہیں ہوتی ہے، فہم کی کمی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اپنے حبیب کو دیے اس سے جاہل رہیں، یعنی اپنی کن ذہنی کی بنا پر اور اپنی طبیعت کی شدت کی بنا پر، سختی کی بنا پر یہ حق کو قبول نہیں کریں گے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. اور اعراب میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے بنا لیا اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں ٹیکس، تاوان. یعنی بعض گاؤں والے ایسے تھے کہ جب ان کے سامنے زکوٰۃ وغیرہ کا حکم بیان ہوتا تھا تو وہ اپنی وہی کم عقلی کی بنا پر جی یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس کی ایک صورت ہے، اس طریقے سے وہ اپنی کم علمی کی بنا پر اسے ٹیکس تاوان سمجھتے تھے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ. اور یہ انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ گردش ایام کا، گردشوں کا، پریشانیوں کا انتظار کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی کن ذہنی کی بنا پر اور طبعی سختی اور شدت کی بنا پر مسلمانوں پر آنے والی گردش کا انتظار کرتے تھے کہ کب یہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں اور ہم یہ کہیں کہ دیکھا اچھا ہوا کہ ہم نے یہ چیز قبول نہیں کی ورنہ ہم بھی ایسے ہو جاتے. علیہم دائرات السوء. انہی پر ہے بری گردش، یعنی انہی پر بری گردش آنے والی ہے دنیا میں، اس طریقے سے کہ اگر یہ کفر و نفاق میں مبتلا رہے تو عنقریب قتل و غارت ان پر ہوگی، قتل کیے جائیں گے، قید کیے جائیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ برا انجام ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. اب اللہ تبارک و تعالی نے استثناء فرما کر ان گاؤں والوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہیں، اچھی عادات والے ہیں، اور ان میں گاؤں میں رہنے کے باوجود بری صفات سرایت نہیں کی ہوئی. لہذا ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور گاؤں والوں میں سے بعض، مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالی پر اور اخروی دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ بناتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قرب کا ذریعہ اور سبب وصلوات الرسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا وسیلہ. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی صدقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا یعنی دین اسلام کے لیے کوئی امداد فراہم کرتا تو آپ اس کو وصول فرمانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ بعض گاؤں والے تو وہ ہیں جو منافق اور کافر ہیں اور بڑے ہی شدید ہیں, اور بعض گاؤں والے ایسے ہیں جو بتوفیق الہی اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں, اخروی دین پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حصول دعا کا ذریعہ تصور کرتے ہیں. الا انہا قربت لہم, بے شک ضرور یہ ان کے لیے قربت ہے یعنی باعث قرب ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ان قریب اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا یعنی داخل جنت کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس سے یہ بات ضرور معلوم ہوئی کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب بھی حاصل ہو سکتا ہے, اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی دعائیں قابل نفع ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ نے خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے جو بھی مال ہیں انہیں نبی کریم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی دعا یہ یقینی سی بات ہے کہ باعث برکت ہے اور ہمارے لیے بہت بہتر ہے. تو جس طرح ان کی تمنا تھی کہ خرچ کرتے تھے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے لیکن نبی کریم کی دعا کا حصول کا ارادہ بھی ہوتا تھا, تو اسی طریقے سے اگر کسی بزرگ کی دعا لی جائے, بزرگوں کی دعا لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں بلکہ یہ ان صحابہ کی سنت ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, اور سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین تبعوهم باحسان, اور وہ جو ان کے پیچھے ہوئے بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے. رضی اللہ عنہم, اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ, اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے. وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. تو اولون سابقون سے مراد وہ صحابہ کرام تھے جو شروع میں یہ ایمان لے کر آئے, یعنی بعضوں نے کہا یہ ہجرت سے پہلے جو ایمان لے کر آئے, بعضوں نے ان سے مراد لیا ہے غزوہ بدر کے صحابہ کرام کو, بعض نے ان کو مراد لیا جو بیعت رضوان میں آپ کے ساتھ تھے. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جانے کا اعلان فرما دیا کہ جو پہلے ایمان لے کر آئے تھے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا, اور آگے فرمایا والذین تبعوہم باحسان, اور جو ان کے بعد بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے یعنی باقی صحابہ کرام, اور بعض نے تو اس مفہوم کو عام رکھا ہے کہ تابعین تبع تابعین, بلکہ قیامت تک جتنے مومنین مومنات ان صحابہ کرام کے طریقوں کی پیروی کرتے رہیں گے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ, اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے. اس سے معلوم یہ ہوا, بہت ہی قابل توجہ یہ نقطہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان آپس میں جو جھگڑے وغیرہ ہوئے یا جنگیں وغیرہ ہوئیں ان کے کیا اسباب تھے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال اگر کسی مؤرخ کے لکھنے کی وجہ سے, اس کے تجزیے کی وجہ سے, اس کے تحقیق کی بنا پہ ثابت بھی ہو جائے کہ کوئی صحابی اجتہادی خطا پر تھے دوسرے درست تھے, تو ہمیں بہرحال کسی پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, نہ ہم ان معاملات کو بنیاد بنا کر کسی صحابی سے نفرت کریں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ازل سے ہی اس بات کو جانتا تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان کیا معاملات ہوں گے. اس کا تو کوئی مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے بلکہ اس کے بعد کا کتنا علم رکھتا ہے ہمیں تو مقداری معلوم نہیں, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ کو یقیناً یہ بھی معلوم تھا, صحابہ کرام کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے درمیان کون کون سے معاملات ہوں گے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے لیے یہ اعلان فرما دیا, اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو یقینی سی بات ہے اس وقت تو صحابہ کرام کے درمیان کوئی معاملات نہیں ہوئے تھے, کیونکہ یہ آیات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں, اور یقینی سی بات ہے کہ اس وقت کوئی ایسا جھگڑا یا ایسی جنگیں وغیرہ نہیں ہوئی تھیں. اس کے باوجود جب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں یہ سمجھا دیا کہ بعد میں ہونے والے جھگڑے ذاتی نوعیت کے نہیں ہوں گے بلکہ واقعی ہر ایک جو ہے وہ دین اسلام کی ترقی کو کا ہی خواہاں ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک جو ہوگا وہ اپنے لیے کوئی یقیناً دلیل شرعی رکھتا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ دلیل شرعی کے ہر پہلو پہ توجہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی اجتہادی خطا متحقق ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام جو مطلب اجتہادی خطائیں یا جو بھی معاملات تھے جن پر آپ گرفت کوئی عام آدمی گرفت کر سکتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ معاذ اللہ غلطی تھی یا نہیں تھی، بہرحال ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل معاف فرما دیا، ان سے درگزر فرمایا اور اعلان کر دیا کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ تو اس لیے ذرا سی توجہ ہمیں کرنی چاہیے ٹھنڈے دل کے ساتھ، جذبات میں آئے بغیر، کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے کیا ہمیں اس سے نفرت رکھنی چاہیے، کیا ہمیں اس پر کلام کرنا چاہیے، کیا ہم اسے برا بھلا کہنا اللہ کو پسندیدہ ہوگا، یقینی سی بات کہ نہیں۔ اگر آپ کسی سے راضی ہیں، کوئی آپ کو محبوب ہے، مثلا آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے قریبی دوست ہیں، اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے، چاہے ان کا واقعی قصور ہو پھر بھی برا بھلا کہے، گالیاں بکے، تو آپ اس کو ناپسند رکھیں گے۔ یہ ایک طبعی تقاضا ہوتا ہے، فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ تمام طبعی تقاضوں اور فطری تقاضوں سے پاک و صاف ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ جو اس کے محبوب بندوں سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اس کے محبوب بندوں سے بغض و کینہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، جیسے کہ بے شمار آیات اس پر آ چکی ہیں اور مزید آئیں گی۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود راضی ہو گیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان سے معاذ اللہ ناراضگی کا اظہار کریں یا ان پر تنقیدیں کریں یا ان کے اعمال کی گرفت کرنے کی کوشش کریں؟ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، تو ہم بھی ان سے راضی ہوں گے۔ اب جو ان کے درمیان معاملات ہیں، یہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اور میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ خود ان کے درمیان صلح فرمائے گا یا فیصلہ فرمائے گا، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہوگا۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں اور جن سے اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان فرما دیا ان سے راضی رہنا ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے فرمایا کہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کے لیے جنت کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ تو جو جنتی ہو گیا، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی قرار دے دیا، اب ہم اس سے مطلب بغض رکھیں یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور آپ کے اور تمہارے آس پاس اعرابیوں میں سے، گوار لوگوں میں سے کچھ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینے والے بھی ایسے ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ عادی ہو گئے ہیں نفاق پر، یعنی نفاق ان کی عادت بن گیا ہے، ان کی طبیعت میں رچ بس گیا ہے، اب یہ نفاق سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ لا تعلمهم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی انہیں نہیں جانتے، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ بعد میں تو پھر خود روایات صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی کریم نے جمعے کے خطبے میں نام لے کر، اے فلاں بن فلاں منافق باہر نکل جا، اے فلاں بن فلاں منافق باہر نکل جا، سرکار نے ان کو باہر نکالا۔ تو یہ جب تک آپ کو علم نہیں دیا گیا اس وقت کی یہ آیت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک ضمن مسئلہ، چونکہ آگے تو عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے وہ ایک دم نہیں دیے گئے، بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ علوم دیے گئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو نہ جانتے ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کو وہ علم دے دیا گیا۔ تو جتنی ما کانا وما یکون، جو ہم کہتے ہیں کہ ما کانا، جو ہو گیا، وما یکون، اور جو ہوگا، یہ تمام نبی کریم کو بتایا گیا، جو ہو چکا یعنی پچھلے واقعات اللہ نے بتائے، ما یکون جو ہوگا وہ بتایا۔ اس میں مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو معاملات ہوئے وہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بتائے، اور جو ہوگا اس میں، ہوگا میں مراد یہ ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہوگا سب بتدریج بتایا گیا، یعنی جیسے جیسے واقعات حالات ہوتے رہے وہ بتاتے رہے، اور پھر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب جمیع تفاصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا۔ اس جمیع تفاصیل کے اوپر احادیث کریمہ شاہد ہیں، جیسے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد منبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے، اور عصر تک جو کچھ واقعات ہونے تھے وہ بتاتے رہے، پھر عصر سے مغرب تک آپ یہ چلتے رہے حتیٰ کہ اس قلیل سے وقت میں بطریق معجزہ آپ نے سب کچھ بتا دیا کہ قیامت تک کیا ہوگا، حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنتیوں جنت میں داخل کر دیا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا، اس تک کی خبر دے دی، اور پھر جس نے جتنا یاد رکھا وہ یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا تھا وہ اللہ نے بتایا، اور جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بتایا، لیکن بتدریج۔ قیامت کے بعد کے تمام احوال کے جاننے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ اس کے بعد کے وہ احوال جو احادیث کریمہ میں ظاہر ہوئے اس کا علم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ان کے علاوہ کا اور کوئی علم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، چونکہ احادیث اور قرآن اس پہ خاموش ہیں تو اپنے پاس سے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ان کو ثابت نہ کرنے کی بنا پر کوئی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں کمی واقع ہوگی، لہذا اس پر کف لسان ہوگا، یعنی زبان بند رکھی جائے گی۔ تو یہ اللہ نے جو فرمایا کہ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، یہ اس وقت کی بات ہے جب تک آپ کو اطلاع نہیں دی گئی تھی، جب آپ کو بتا دیا گیا تو پھر آپ کو خبر ہو گئی۔ نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے، ایک مرتبہ دنیا کی رسوائی کا اور پھر قبر کے اندر کا، دو عذاب ہو گئے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لوٹائے جائیں گے وہ بڑے عذاب کی طرف، یہ تیسرا عذاب ہوگا جو آخرت کے اندر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر بھی ان کو ہوگا، لیکن صراحتاً چونکہ حدیث یہ آیت کریمہ اس پر دال نہیں ہے، لہذا اس عذاب قبر کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا، گمراہی ضرور ہوگا، کیونکہ صراحتاً کسی حدیث آیت سے ثابت نہیں کہ عذاب قبر ہے، اور اگر اس کا ثبوت ہے تو احادیث کریمہ سے ہے، اور احادیث کریمہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے ظنی ہوتی ہے، اور ظنی شے کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا، گمراہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال عذاب قبر حق ہے، نبی کریم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور دوسرے کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، اور انہوں نے اچھے ملایا ایک کام اچھا، ایک اچھے کام کو اس میں ملا لیا، یعنی انہوں نے توبہ کی، آپ کی طرف مائل ہوئے۔ وَآخَرَ سَيِّئًا، اور دوسرا ایک برا کام بھی ملایا کہ وہ بعض اس پہ قائم رہے، بعض لوگ ان میں سے گناہ کے اوپر قائم رہے اور بعضوں نے اچھائی کو اختیار کیا، توبہ کی طرف مائل ہوئے، یعنی گناہ کا اعتراف اس پہ قائم رہے، انہوں نے برا کام کیا اور بعضوں نے توبہ کی طرف میلان اختیار کیا، ایک اچھا کام تھا۔ عسى الله ان يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رجوع فرمائے گا، یعنی ان کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالهم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے۔ تو وہ جو جن لوگوں نے عذر خواہی کی، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، توبہ کی سعادت حاصل کی، اور ایک روایت یہ بھی ہے اس میں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے کچھ مسلمان بھی رہ گئے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہیں سے ہم عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔